lo primero que me entró en el corazón ha de ser lo derradeiro después de la salvación. Ay, Manuel, Manuel del alma, ay, Manuel, ramiño de palma, ramiño de palma, ramo de loureiro. Ay, Manuel, tú fuiste lo primero. Manuel, Manueliño, Manuel, feito de cera. Ay, Manuel, Manuel del alma, ay, Manuel, ramiño de palma, ramiño de palma, ramo de loureiro. Ay, Manuel, tú fuiste primero. Manuel, Manueliño, a tu hacha que está cheira, cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de la arancheira. Ay, Manuel, Manuel del alma, ay, Manuel, ramiño de palma, ramiño de palma, ramo de loureiro. Ay, Manuel, tú fuiste lo primero. Ahora voy a dar una sorpresa y además una felicitación aquí en público y en directo para saludar precisamente a María Jesús Lama, Chus Lama para nos, sí, que acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo coa su biografía de Rosalía. Moitos parabéns, benvida, boas tardes, Chus. Hola, boas tardes, Xulio, é un placer estar con vos hoxe. Para min é unha satisfacción e unha honra, sí, terte como amiga e ademais, bueno, eso, xa te digo en directo, felicitarte porque ese traballo que tites, ese ensayo coa biografía de Rosalía pagaba a pena que todo o mundo soupera. E nos, pues, encantados de terte como amiga. Gracias. Pois, mira, estaba escoitando a canción que tiña desposta antes sobre un Manuel, sí, que era o meu avó, tamén se chamaba Manuel. Me moito escoitar a canción. Sí, sí. Moi bonita, ¿eh? Este Premio Nacional de Ensayo ven, bueno, despois de moitísimos traballos que te tes feito, esa presentación dese libro, de ese libro, non, Rosalía de Castro, Cantos de Independencia e Liberdade, que tantos anos che levou anos, sí, que sei no eu, que che levou, pero que ti continúas traballando con Rosalía, porque cada 15 días ou cada pouco tempo aí na universidade ese tempo de Rosalía téndelo. Bueno, mira que nós temos na universidade un seminario mensual de actos culturais que facemos relacionados co galego e puxemos de nome xenérico Non só Rosalía de Castro. Ahí está. Porque acerto, sí, sí, que Rosalía de Castro o noso gran activo na cultura galega e para presentar a cultura galega no exterior. A veces ocorre que sendo unha carta de presentación tan forte a obra de Rosalía de Castro, resulta difícil que a xente, que os estudantes, a xente en xeral se interese por outros autores, que é moi difícil que cheguen a ter o resón, sí, a trascendencia que tenga a figura de Rosalía de Castro. Sí. Siempre estamos dando voltas alrededor de ela, verdade, sí, que sí, pero con ese todos os estudos rosalianos tamén levan moitos anos. Claro, eu quería insistir nunha cousa, que nese traballo teu tan importante, que ademais rompe cun mito ou cunha tradición oral e unha tradición mal feita con respecto a visión e o retrato de Rosalía, non? Unha muller que consideraban chorona e que en realidad de ti desvirtúala por completo, non ten nada de chorona, non? Unha muller que, como ti dice, alegre, social, dinámica, independiente, e ademais tocaba a guitarra. Sí, bueno, esto é unha cuestión que me chamou moita atención e que me pareceu importante iniciar o libro con estas datos, porque é o que máis chama atención do que choca a imaxe que se transmite de unha figura histórica enfrontado coa realidade. Creo que Rosalía digamos que nos seus textos, na súa obra poética, sobre todo, manifestou moita empatía co sufrimento, sí, da súa xente. Uh-huh. Entón, esa solidaridade co sufrimento alleo, de algún xeito invadiu demasiado a súa figura persoal. Sí. Eu creo que ela en realidade non era unha persoa non era unha persoa que fose chorona, que fose triste, senón que era moi consciente de todas as dificultades, problemas, conflictos que había ao seu arredor, sí, e se solidarizaba, pero eso non lle facía perder a forza e a vitalidade, sí, a optimismo, incluso a capacidade de enfrontar con humor as dificultades. Alegre, vital, como diste, non? A vitalidade que fai falta para resistir, non? Claro, para resistir, claro. E para loitar e para confiar en que as cousas poden cambiar. Que eso en Rosalía sí que está, sí, tamén. Eu penso que moita xente que escribiu sobre dela, sobre ela, pois sobre a tristeza e todo eso, como se fora regando con vaguas as uvas, non? Sí, uh-huh, sí, pero non é así. No, no, alegre, como dice ela, sí, sí, sí. Bueno, Rosalía, o que pasa é que nos fai chorar a nós moitas veces, sí, verdade que eso sí. Fai nos chorar aos lectores, sí, entón, sí, de alguna maneira proxectamos nela esa tristeza que nos fai sentir a veces, pero que non é só, a veces non son vaguas de tristeza, son vaguas de rabia, son vaguas de solidaridade, sí, sí, sí, sí, non? Sí, unha reivindicadora da liberdade e da igualdade, da xustiza, sí, social, porque cando fala galego, castellanos de Castilla, non, non sei. Eso non lles gusta nada aos castellanos de Castilla. Un día dixo ñevo un e dicen, eso é mentira, que non sei que non. Tratade ben os galegos, non? Sí, bueno, foi moi conflictivo na súa época, pero Rosalía, eu penso que igualmente ela tamén sabía moi ben como facer as cousas, como decir as cousas, uh-huh, sen ofender. O que pasa, claro, que moitas veces tamén se len os escritores un pouco por enriba, uh-huh, e Rosalía de Castro que fai neses poemas de cantares gallegos e poñer os poemas na voz de persoas, de personaxes, sí, sí, sí, entón, ese Castellanos de Castilla está en voz dunha muller que acaba de perder o seu amado, sí, que foi a Sega Castilla, a Sega, e enfermou, exacto, e morreu, exacto, entón, exacto, estas son palabras de rabia de alguén que está, sí, sufrindo a perda en ese, sí, momento, mm-hmm, non son as palabras de Rosalía, sí, sí, e sendo así é comprensible tamén esa rabia, esa pereza tamén, sí, señor. Que, bueno, eu non sei que palabras che vou dirixir, que adxetivos, o que si sei é que ti estás traballando moitísimo sobre todo ese, e eres merecente dese premio, que volvemos a darche parabéns. Rosalía é merecente de novas lecturas, sobre todo, eu creo que tamén, sí, é un moi interesante este premio para chamar un pouco a atención tamén sobre a necesidade de revisar, uh-huh, algunhas figuras de prestar atención aos avances que hai no ámbito académico tamén, porque moitos antes que a min fixeron estas observacións, digamos que o traballo dunha biografía é recopilar e darlle forma a todo o que se foi traballando alrededor da súa obra para recuperar a autenticidade do personaxe, a autoría, da autoría, non? Eu creo que chamar a atención sobre Rosalía sempre é importante, sobre a auténtica Rosalía. Sí, tú reivindicas precisamente que hai que revisar unha imaxe tópica de Rosalía, revisala e contribuir a mellorar pues, esa visión que tan romántica que iso se teña, ¿no? Tamén Lela, sobre todo Lela. Exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe, que volvemos a reiterar eses parabéns e que continúes colleitando éxitos. Moitas grazas. Deña. Está desayolado. Seguimos bien, en contacto, pues, Chus. Non te observamos máis. Apertas para ti. Apertas. Bueno, despedimos a Chus. Continuamos coa música que tiñamos. Sí. Que comenzamos no principio, non? Sí. Seguimos con as cantigas de Elena, que é unha recopilación. Despois intentaremos falar con Eto precisamente de Elena. Ah, con Eto de Elena? Sí. Oh, mira, pues mira, vamos por onde vamos. Peña, a... Música de... Thank you. os mariñeiros da monta solo pola huir cantar.